Et kig på vejret, nogen sol, men også enkelte byer, og de kan nogle steder være med både torden og hagl, temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydvest. Nu får du Aydin og Fædregruppen. I dag der skal Aydin Sui sammen med sine gæster diskutere de danske vuggestuer og børnehaver. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, der i dag fylder studiet med pædagoger, forældre og politikere for at sætte spot på pædagogiske dilemmaer i vores børnehaver og vuggestuer, og for at snakke om kvaliteten af vores børneinstitutioner. Før jeg byder velkommen til gæsterne, vil jeg fortælle en lille historie. Jeg bor på Rantzausgade på Nørrebro i København, og bliver engang imellem mødt af et sælsomt syn, når jeg om morgenen kigger ud af vinduet i min lejlighed. Det drejer sig om dage, hvor forældrene i den lokale børnehave lige over for opgangen skal køres ud i en skov for at lege. Fortorvet bliver langsomt fyldt op med Christiania-cykler og storbyforældre, der står og vinker mekanisk med armen, mens bussen langsomt bliver fyldt op med børn. Sådan kan de nogle gange stå i et kvarters tid og vinke. En gang imellem er jeg så heldig at være vidne til klimaks. Det er, når bussen speeder op og kører bort. Så vinker forældrene med armen, mens de fastholder øjenkontakten med netop deres barn i busvinduet. Enkelte gange har jeg set nogle forældre, der sætter sig op på cyklen og kører efter bussen, mens de vinker farvel. På et tidspunkt talte jeg med en far, der fortalte om en børnehave, hvor de havde indført en regel om, at forældrene ikke måtte løbe efter bussen med deres storbybørn. Og det var simpelthen, fordi der især mellem fædrene var gået konkurrence i at løbe længst efter bussen, mens man vinkede farvel til børnene. Indtil for nylig rystede jeg på hovedet af synet af de her storbyfædre og forældre foran børnehaven. Jeg betragtede dem nærmest som et fremmed folkefærd. Det ændrede sig en morgen, hvor min kæreste fortalte mig, at hun var gravid. Jeg skal være far til en søn for første gang til november, og det er kommet til udtryk i det her program, hvor vi sidste uge satte fokus på forældreskab og fædreskab fra graviditeten frem til barselsperioden og frem til at børnene skulle til at starte i vuggestue og i børnehave. Og det er der, hvor vi er nået til i dag. Velkommen til jer i studiet. Julie Manley, pædagog. Mette Larsen, også pædagog. Og til dig, Michael Furo, du er også pædagog. Og så er du tilfældigvis pædagog i den her institution, jeg lige fortalte om, der ligger over for min lejlighed, hvor forældrene de simpelthen vinker farvel i et kvarters tid til deres børn en gang imellem. Jeg tænker, som pædagoger kan I tre i studiet give et godt råd til mig og andre grønne forældre, når man skal til at aflevere sine børn i sådan en institution. Når man skal til at give slip på dem og sige, nu er der nogle pædagoger, der overtager. Julie? Ja, altså jeg tror, det vigtigste er jo at vide, at det er svært for alle at give slip på deres barn, og det er okay. Men jo mere tryg man er ved, at vi faktisk vil barnet det bedste, og at vi ved, hvad det er, vi gør, så bliver afleveringen også det nemmere. Oftest er det forældrenes utryghed, der gør, at det er svært at aflevere barnet. Så det handler om at have is i maven, ikke? Og så handler det om at finde en institution, man er tryg ved at aflevere sit barn i. Og da jeg fortalte den her historie om forældrene, der står og vinker. Ofte er det jo sådan, at jeg ser dem stå og vinke, og så går jeg i bad, og så kommer jeg tilbage, og så står de stadig og vinker. Så kunne du ikke lade være med at grine? Er det fordi, det her det er noget, I kan genkende? Ja, det kan jeg da. Både som forældre selv og som pædagog. Ja. Michael, du er pædagog i den her institution. Jeg kan jo se den fra mit vindue, og det ser ud som om, at børnene de har det vældig godt i den institution, og masser af plads at lege på udenfor. Kan du også genkende det her billede her? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg tror, at jeg er helt enig i, at det er vigtigt for både børn og voksne, at det bliver en god aflevering. Men det er nok godt, og det er børn er også rigtig glade for ritualer, men det er nok godt at lade dem blive så korte som muligt. For det kan blive virkelig absurde ritualer, man ryger ud i nogle gange, både som forældre selv, og også, der kan virkelig gå show i det. Så kort. Kortere kontant er nok bedre. Ja, short and sweet. Ja. Og Michael, du er en almindelig pædagog. Og når jeg så har sagt, at du er en almindelig pædagog, så indikerer jeg, at Julie og Mette ikke er helt almindelige. Og det er fordi, I er en slags superpædagoger. I søgte om optagelse på en særlig meningsdanneruddannelse, som tænketanken Cevea udbød, og så gennemgik I nogle undervisningsmoduler i løbet af ved den her uddannelse i løbet af foråret, hvor I skulle lære at være meningsdannere. I søgte om at blive en del af den her uddannelse blandt mange andre, så blev I optaget, og så har I så gennemgået det her forløb. Så nu er I pædagogiske meningsdannere. Og jeg har fået fat i en blå bog, som ser sådan her ud. Det er nogle af fire sider, der er klistret sammen, hvor der står pædagogiske meningsdannere 2012. Ja. Og det er fra starten af uddannelsen, hvor I skulle skrive ned, hvorfor I havde søgt om optagelse på den her uddannelse, og hvad der er det værste og det bedste ved at være pædagog. Ja. I har skrevet nogle pædagogiske dilemmaer ned, som I oplever i løbet af jeres job. Nogle af dem stammer fra selve uddannelsen, hvor de 28 pædagoger, som var en del af uddannelsen, skriblede de dilemmaer, som man gang på gang støder på, ned. Og nogle af dem har I to skrevet særligt til det her program. Mette, jeg vil lige læse lidt op fra din blå bog. Ja. Er du nervøs? En lille smule. Det kan jeg godt forstå. Du skriver om det bedste ved at være pædagog, når det lykkes, udråbstegn. Når man sætter sig et pædagogisk mål og når det. Det kan være alt fra arbejde med fællesskabsforståelsen i en børnegruppe til individuel hjælp og vejledning. Og så fortsætter du med at beskrive sådan de gode ting. Det værste ved at være pædagog, der skriver du, magtesløsheden. Når kommunen ignorerer ens henvendelser på et barn. Når politikerne vedtager åndssvage, meningsløse love, der spilder vores tid. Når forældre nægter at samarbejde. Kort sagt, når man ved, man kan gøre sit arbejde, men udenomsting stopper det. Jeg går ud fra, at det her det danner en del af indignationen bag, at du har meldt dig til den her meningsdanneruddannelse. Ja. Hvorfor meldte du dig til? Hvad hedder det? Jeg arbejdede på et fritidshjem på et tidspunkt, hvor at jeg havde følelsen. Det var faktisk mit første arbejde som uddannet pædagog. Og jeg havde så tit følelsen, når jeg gik hjem fra arbejde af, at der var nogle udenomsting, der stoppede mig i at gøre mit arbejde ordentligt. Og det er simpelthen det mest frustrerende, jeg nogensinde har prøvet i hele mit liv. Det at vide, at man kunne gøre noget bedre for de her unger, man gik sammen med hver eneste dag. Men så kom der for eksempel en lov, eller en kommune har stoppet en i at gøre det. Det var virkelig, virkelig, virkelig frustrerende. Hvad skete der? Jamen, jeg har prøvet at lave underretninger på børn, som der ikke er blevet fulgt op på kommunens side af, på trods af, at man lavede beskrivelser af børn, der var i nogle virkelig vanskelige situationer, og lige meget, hvor meget vi underrettede, så hørte vi aldrig nogensinde noget, og det er ikke sjovt. Julie, hvorfor meldte du dig til den her meningsdanneruddannelse? Jeg tror meget, det var en frustration af den debat, der har foregået de sidste... Ja, siden faktisk jeg startede på uddannelsen. Måske også før, det ved jeg jo så ikke, for der var jeg ikke så interesseret i pædagogik. Men hvor jeg ligesom kunne mærke, hvor okay det var at tale nedladende om pædagoger og vores fag. Og hvordan at politikere og eksperter gjorde sig til talspersoner for, hvad der skete ude i daginstitutionerne, når det i virkeligheden er os og forældrene, der er eksperter på, hvad der foregår derude. Og jeg blev så frustreret over at blive kaldt for hippiepædagog, ja. Og blev så frustreret over alle de tiltag, der kom fra politikerne og fra kommunen og fra forvaltningen, alle de her ting, ikke? Som jeg ikke synes var i trit med den hverdag, jeg så. Må jeg komme med et eksempel? Ja, kom med. Hvad hedder det? Jeg har oplevet en dag, samme dag, og inden for 10 minutter, at få et program, som Københavns Kommune havde udarbejdet med nye mål for kvaliteten i dagtilbudene i Københavns Kommune, hvor der stod stolpe op og ned med fine ord og begreber og nej, målsætninger, alt det, man skal kunne i Københavns Kommune. Og så samtidig så kom der et spare katalog, som sagde, at vi skulle spare, 350 millioner, og så var det ellers udpenslet, pind for pind for pind, hvad det var, vi skulle gå ind og spare på. Og den nogle gange, meget lille sammenhæng, der er imellem, hvad folk de sidder inde på rådhuset og synes, de skal vedtage, vi skal lave, og så hvad de vedtager på næste møde om, hvad vi så også skal spare. Den er jo med til at udvikle den her frustration, fordi man føler, at man ikke kan gøre det, som man er allerbedst til, fordi man har fået en uddannelse til det og har erfaring inden for feltet. Det synes jeg er frustrerende. Og ressourcer og normeringer, det er et tema, som vi kommer til at vende tilbage til flere gange i løbet af de næste 2 timer her i Aydin og Fædregruppen, når vi snakker om kvalitet i vores børneinstitutioner. Det kan nok ikke undgås, som Julie Manley lige sagde her. Klokken er 12:15. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag sætter fokus på børneinstitutioner og pædagogiske dilemmaer. Om et lille øjeblik vil jeg læse dagens første pædagogiske dilemma op. Hvis du lytter med derude og har en holdning til dilemmaet og har et forslag til, hvordan man kan løse dilemmaet, så kan du ringe ind på 20 24 7 24 7. Okay, dagens første dilemma. Og den her liste med dilemmaer, jeg sidder med her, det er altså situationer, som I tre pædagoger her i studiet har oplevet tidligere, eller som I har hørt af noget, der går igen blandt pædagoger. Og I er altså fra den her meningsdanneruddannelse, hvor I var blot nogle få ud af 28 pædagoger i alt. Jeg læser højt. Og det her dilemma, det er et, som du har skrevet på togturen herover med det fra Møn. Så det er altså ikke et dilemma, der blev skrevet ned i løbet af uddannelsen, men som du har skrevet ned her til formiddag. En vuggestue- og børnehavenormering er sådan, at man er 3 voksne om formiddagen, 2 om eftermiddagen, og så passer man ca. 12 børn i vuggestuen og 20 børn i børnehaven. Så nu ved vi, hvordan normeringen ser ud. 3 voksne om formiddagen, 2 om eftermiddagen. Når man kun er 2 voksne, betyder struktur endnu mere, for der skal altid være en hånd fri til at skifte en ble, trøste et barn eller snakke med en forælder, når børn skal hentes eller afleveres. Og nu kommer situationen så. Et barn har lavet lort. En voksen fastholder et antal børn i en aktivitet eller flere. Så kommer der en forælder forbi og skal overbringe en vigtig besked. Hvad gør jeg? Skal jeg prioritere børnene? Jeg ved, at hvis jeg rejser mig, ryger aktiviteten, og børnene de er overladt til sig selv for den stund, som det tager at lege. Og så skal jeg for øvrigt også bruge energi på at opstarte aktiviteten bagefter. Prioriterer jeg aktiviteten og lader forældrene vente, til vi igen er 2 voksne, eller beder jeg ham eller hende om at komme igen eller ringe? Altså, beder I for den her pågældende forælder om at tage hjem, ringe til jer i stedet, eller komme tilbage på et andet tidspunkt, eller afbryder I den her leg, som børnene har gang i? Sidste mulighed, det er, beder jeg min kollega om at lade bleskiftning vente i 10 minutter, til jeg er færdig med at snakke med den her pågældende forælder. Hvad gør I i den her situation? Hvor ofte kommer I ud for det her? Hver dag. Dagligt. Ja, dagligt. Så det her, det er et dagligt dilemma. Og problemet er, at hvis nu at vuggestuebørn ikke sked i deres ble, så behøvede vi slet ikke at diskutere det her. Det er der altså en, der har gjort. Så I kan vente med at skifte barnet. Er der nogen af jer, der vælger den løsning? Man kan sige, at jeg har da lugtet en lorteble, og så lige været i gang med en ting, jeg har vurderet, var rigtig vigtig. Men selvfølgelig skal man jo skifte en ble. Ja. Altså, jeg tror, alle forældre har oplevet en rød røv, og det er ikke sjovt, vel? Altså, det selvfølgelig skal der ikke, altså, selvfølgelig skal barnet skiftes. Der er nogle primære behov, der skal stilles. Men hver eneste dag, vi er arbejder i vuggestue eller børnehave i daginstitutionsområdet, så skal der prioriteres, hvilken børn man skal tage sig af, og hvilken børn man ikke lige har tid til at tage sig af, eller forældre for den sags skyld. Ikke? Michael, hvad gør du? Jamen, det er et godt spørgsmål, ikke? Og det kommer, altså, selvom du nu nævner de her ting, så er der så mange faktorer, der spiller ind, ja. Udover det, hvor konkret er den situation, som forældren kommer med, ja. Og hvor presserende, eller er det en forælder, der bare presser på os? Altså, så bliver valget nogle gange taget fra en. Ja. Altså, Altså det vil sige, hvis forældrene er insisterende nok, så må lorteblæen vente. Ja, det kan ske. Altså, ja. Eller også må den anden tage det, og så må man være lidt på stuen samtidig med, at man står og taler med forældrene. Eller man bytter rundt, ikke? Så tager jeg lorteblæen med og snakker med forældrene. Ikke? Ja. Men så er det jo det barn, som også har ret på mit nærvær, når jeg skifter en blæ. Det er jo også en voldsom handling, ikke? At det ikke er mor og far, men at det er en anden, der skifter en blæ. Mm. Og så står jeg, i stedet for at have kontakt med barnet, har jeg kontakt med forældrene. Og det sker jo desværre, så det bliver automatiseret, den måde at gøre det på. Ikke? Så det er jo hele tiden de der valg, der hedder, at vi kan ikke være nærværende ved 12 børn, når vi er to voksne hele tiden, plus forældre, der kommer og henter. Det kan ikke lade sig gøre. Mm. Altså, uanset hvor meget jeg vil ønske det, så er det jo ikke samme kontakt, som det er, når at det er mor eller far, der er derhjemme, og der er 100% fokus på hele tiden. Og det er også okay, for det har børn har også brug for at mærke, at der ikke er 100% fokus på dem hele tiden. Men jo kun til en vis grænse. Og hvornår er det, vi overskrider den grænse? Det er der, jeg synes, det er interessant, og det er der opstår dilemmaer. Mette Larsen, hvad gør du? Jamen, jeg har gjort alle tre ting, og det var lidt derfor, jeg opstillede det, ikke? Altså, fordi det handler jo om, at vi bliver nødt til at tage pædagogiske vurderinger hele tiden i vores hverdag af, hvad der er rigtigt i den her situation. Hvis man kan se, det en forælder, der måske i længe har gået og vil sige noget, det kan vi mærke som pædagoger. Det skal forældrene slet ikke tage fejl om. Det tror jeg også, de fleste forældre godt ved. Jamen, så tror jeg, jeg vil prioritere at tage forældresamtalen. Men alt for ofte synes jeg, at jeg går fra børneaktiviteten, og det er jeg faktisk rigtig ked af, for jeg vil godt have lov at fordybe mig i de aktiviteter, der er med børnene. Det kan godt blive en kaotisk eftermiddag, hvis man rejser sig for den aktivitet, man laver med børnene mange gange, eller der bliver skiftet en voksen ud i det hele tiden. Altså. Hvad kunne det være for en aktivitet? Jamen altså, det kan jo være alt fra, jeg har sådan en leg med børnene, hvor at hvor vi tumler og hopper ned for nogle stole. Ikke? Altså, der så står der fire skamler ved siden af hinanden, og så er der en madras, og så står børnene op på skamlerne og hopper ned, og så sidder jeg på madrassen og griber dem, eller kilder dem, eller hvad jeg gør. Og lige så snart jeg går, så begynder de at skubbe til hinanden om, hvem der skal op på hvilke, taburetter. Det er næsten sikkert. Så der går man faktisk ind og ødelægger en leg, der er rigtig god. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes, forældresamarbejdet er noget af det allervigtigste, og det er vildt irriterende, at man skal tage vurderinger og beslutninger hver dag, hvor man skal prioritere det ene over det andet. Ikke? Mm. Altså. Men det, jeg hører dig sige, Mette, det er, at den løsning, som du oftest vælger, det er den, der handler om at afbryde børneaktiviteten og legen. Ja, det vil det, altså, ja. Hvor ofte vælger I den løsning, der hedder, at I beder forældrene om at komme igen på et andet tidspunkt, eller ringe til jer? Problemet er jo tit, at det er jo noget med, at man skal åbne op for, hvad det handler om. Ja. Og så kan det være noget med, at, har du set, hvor Bivers sokker er henne? Ja. Det kan være ret irriterende. Men det er klart, at hvis det er en større sag, så bliver man også nødt til at gå ind og sige, det er der ikke tid til, vi taler om lige nu. Så der kan være, men der er jo selvfølgelig også forældre, der har nogle rigtig gode berettigede grunde til at afbryde noget. Altså, det skal overhovedet ikke være for at underkende forældrene, for jeg er fuldstændig enig i, at det er absolut vores vigtigste samarbejdspartner, og det, så selvfølgelig er det en at er der også, skal der også være plads til forældrene. Så det er den løsning, I vælger sjældnest at sende forældrene væk og sige, jeg har ikke tid til at snakke med dig. Altså, det er der sket, men så er det, når det er sokker. Eller så er det, når det, altså, det er jo... Okay. Spørg hende, der står ude på tøjet. Lige præcis. Altså, kig selv efter det, ikke? Ja. Eller spørg dit barn. Måske, hvis det er et børnehavebarn, ikke? Kan også være en løsning. Ja. Men jo ikke, hvis der kommer en forælder, der siger, jeg er utryg ved, at mit barn reagerer på den her måde. Ja. Eller, jeg skal bare lige vide, at Bivers mor er flyttet sammen med en anden mand. Eller hvad det nu kan være af ting, som vi jo møder i hverdagen. Men kan I se på en forælder, om personen kommer til at snakke om sokker, eller at jeg og Bivers mor eller far er ved at gå fra hinanden? Det kan I vel ikke på forhånd? Nej. Og jeg tror, det er også det der pointen, i hvert fald fra min side i forhold til den her, det er jo, at jeg ville ønske, at der var tid til, at jeg kunne lave et godt forældresamarbejde, have tid til i afleverings- og afhentningssituationer og være der og fortælle forældrene noget. Men når jeg er det samtidig med, eller også, og det er jo ikke, det er også bare de små ting, det er jo at fortælle, hvad har Sulaima lavet i løbet af dagen, ikke? Altså, hvad er der sket? Men når jeg gør det, så er jeg ikke fokus på de børn, der ikke er blevet hentet endnu. Og vi er kun to på stuen. Så det vil sige, at så er der nogle børn, der render rundt og ikke har noget voksenfokus på sig. Ikke? Og det kan også have nogle konsekvenser. Og derfor er det bare en vurdering hele tiden. Hvad det er. Og det er jo ikke kun, når forældrene er der. Det er jo også bare generelt i hverdagen. For det er jo også, når der skal laves frugt. Skal jeg stoppe en pædagogisk aktivitet, fordi at nogle børn er sultne? Men det går ud over nogle andre, der faktisk har brug for, at jeg understøtter min leg. Ja. Og så videre, og så videre. Ikke? Du lytter til Aydin og Fædregruppen. Klokken er 13.25, og i dag der sætter vi spot på kvalitet i børneinstitutioner og pædagogiske dilemmaer, som man kan møde i det daglige i landets vuggestuer og børnehaver. Og nu har vi snakket en del om forældrene, så derfor synes jeg, det er på tide at byde velkommen til en, der repræsenterer forældrene her i studiet, og det er dig, Lars Klingenberg. Velkommen til. Tak for det. Du er far til 3 børn på 4, 7 og 10 år, og så er du formand for Forældrenes Landsforening, der altså repræsenterer forældrene i landets daginstitutioner. Velkommen til. Den her situation, vi hørte om her, at pædagogerne, der er 2 pædagoger, der er 12 vuggestuebørn. Desværre er der en, der skider i blæen, så er der lige pludselig kun 1 pædagog tilbage, medmindre de lader blæen være. Skal de afbryde lejen, eller skal de sige til forældrene, kom igen en anden gang? Er det noget, som du genkender? Har du hørt om pædagoger, der har travlt, når man møder op som far eller mor, og gerne vil have en lille snak? Jeg har bestemt hørt om pædagoger, der har travlt, når man kommer både og afleverer sit barn, og når man henter sit barn. Jeg har underkøbet også været i situationer, hvor der ikke er nogen pædagoger, når man skal aflevere og hente sit barn, og det er næsten endnu værre. Så jeg kender udmærket til de dilemmaer, der er i daginstitutioner. Der er jo selvfølgelig dilemmaer overalt. Der er jo også dilemmaer på den arbejdsplads, jeg er. Det kommer man jo ikke udenom. Det, jeg tror, der er en del af problemet, sådan som jeg opfatter det, det er, at det er flere og flere tilfælde, ja, hvor man står i de her dilemmaer, ja, hvor man tænker, jamen, hvis bare der var en pædagog mere, eller hvis bare vi havde åbnet en halv time mere, eller hvis bare det ene, eller hvis bare det andet. Altså de her udenfra kommende omstændigheder, som vi har snakket om, at det er det, der gør, at der optræder flere og flere af de her dilemmaer, og de bliver måske også i en vis grad sværere og sværere at håndtere. I takt med måske ovenikøbet også, at forældrerollen også har ændret sig over de sidste årtier. Så jo, de her dilemmaer er der, men de bliver altså også oftere og oftere, synes jeg. Hvorfor bliver det mere og mere udbredt, at de her børnehaver og vuggestuer er undernormerede, og at pædagogerne ser helt forkert ud i hovedet, hvis de overhovedet er til stede, når man møder op som far eller mor? Jamen, det kan vi jo diskutere i lang tid, og det har politikere også diskuteret i lang tid, og det har vi også forsøgt at sætte på dagsordenen i lang tid. Det har fagforeninger forsøgt at sætte på dagsordenen i lang tid. Altså, det er jo flere omstændigheder, der gør sig gældende. Vi kommer selvfølgelig ikke udenom, at økonomi er en central spiller, men det er jo ikke kun økonomi, vi skal snakke om. Der er også mange andre tilfælde, eller mange andre ting, som gør et godt institutionsliv ud over normeringer. Men normeringer er selvfølgelig en central ting. Hvis der ikke er en pædagog på stuen, jamen, så er der ikke en pædagog på stuen, og så er det jo typisk fordi, at der er et eller andet i budgetterne, der ikke hænger sammen, eller at man ikke har fået struktureret sig ordentligt ud af den hverdag. Og jeg vil straks gå videre til dilemma nummer 2. Og I nævnte sammenstemmende, jer 3 pædagoger, der er her i studiet, at langt de fleste tilfælde, så vi prioriterer far eller mor, der står og gerne vil snakke, fordi det kan være, at det viser sig, at det er noget meget alvorligt, og derfor kan det have stor betydning for barnets tag. Og det er det, som det her dilemma handler om. Et vuggestuebarn oplever en forandring i hjemmet, der slår hende helt ud af kurs. Hun er meget ulykkelig, når hun bliver afleveret i institutionen, og selv længe efter, at mor og far er gået, er hun utrøstelig. Hun finder kun trøst ved at sidde helt tæt på en voksen eller i velplanlagte aktiviteter i mindre grupper. Desværre sker der bare det, at en af hendes faste pædagoger skal på ferie, og så er der 2 voksne til 14 børn en hel uge. Så igen, vi er undernormeret. Huset omrokeres, børnene fordeles anderledes, men stadigvæk skal stuen, hvor pigen går, bære et større pres, hvilket pigen ikke kan kapere. Hvad gør jeg? Den er lidt svær. Hvad gør I, Mette? Det er dig, der har skrevet det her dilemma her. Ja. Hvad hedder det? Altså, det skal lige sige, at vi har snakket om, hvad for nogle dilemmaer. Vi har snakket sammen om, hvad for nogle dilemmaer, der er sgu med i programmet. Hvad hedder det? Jamen, altså, det er jo oplevelsen af, at der er et børn, der har et særligt behov, og egentlig ikke et behov, som er særligt. Altså, vi snakker jo ikke om en dreng eller en pige, der er fuldstændig uregerlig og dårligt opdraget, eller har ADHD eller autisme. Altså, vi snakker om en pige, der ligesom tusindvis af andre vuggestuebørn reagerer følelsesmæssigt på en situation. Og det bør der være plads til i en vuggestue, men det er der desværre ikke altid. Hvad med dig, Julie? Hvad gør du? Altså, alle børn kommer ud fra situationer, hvor de har nogle særlige behov. Og der er det rigtig vigtigt, at vi som pædagoger skal kunne formå at møde de behov, der er. Altså, og det er, det er jo også børnene, det er også forældrene for den sags skyld, eller kollegaer, ikke? At det skal kunne lade sig gøre at møde de behov. Ikke? Og det er det, vi har ressourcerne til, det er det, vi er uddannet til, og det er det, vi er rigtig gode til at løfte. Ja. Problemet er bare, igen er vi ude i, at hvis vi er 12 på en stue, så er det rigtig svært at lave små rum. Ikke? Det er rigtig svært at have et barn, der kræver en til en i perioder af deres liv. Og det vil der hele tiden være nogle børn, der har brug for skæve dage, feriekulade børn, eller nogen, der oplever en krise i deres liv, ikke? At den ene eller den anden er. Så det første dilemma, vi gennemgik, der var problemet, at der eksisterer et fænomen, der hedder en lorteblæ. Ja. Og hvis ikke børn lavede lort i blæen, så ville der ikke være noget problem. Her der drejer det sig om, at der er et barn, som helt tydeligt er ulykkelig, og der er sket nogle ting i hjemmet. Vi ved ikke helt konkret, hvad det er, men der er et barn, som skal have ekstra omsorg. Ja. Og så er det, at problemet det opstår. Og dilemmaet fortsætter faktisk, fordi vi har en knaphed på ressourcer, så vi skal bruge dem bedst muligt. Prioriterer du den ene pige, hvilket betyder, at de andre børn den uge får mindre omsorg, mindre hjælp og færre aktiviteter, ringer du hjem til pigens forældre og siger, at vi ikke har ressourcer til barnet. Det er helt tydeligt, at det her barn er ulykkeligt. Ringer I til forældrene og siger, prøv at høre, det har behov for at være sammen med sin far eller mor? Eller giver I selv omsorgen til barnet og skærer ned på antallet af aktiviteter og omsorg til de andre børn? Hvad siger du, Michael? Jamen, det sidder jeg også over. Hvad hedder det nu? Jeg tror i første omgang, altså nu er det svært, nu lyder det så om, at det er en forholdsvis enkeltstående situation, fordi vi vil jo være i daglig tale med forældrene omkring, hvordan det foregår derhjemme. Og også om, hvad muligheder de har for muligvis at tage nogle fridage eller et eller andet. Men nu må vi gå ud fra, det har de ikke. Jeg tror, nogle gange tryller vi jo helt ufatteligt meget. Ja. Altså er det noget med, at så har man lige pludselig en klapvogn eller et eller andet, og tre børn gående ved siden af ude på legepladsen eller et eller andet. Hvor at man så har, man prøver ligesom at både berolige det her ene barn samtidig, men man lige tager et par stykker med, så den sidste pædagog kan løbe rundt med de sidste otte eller et eller andet. Sådan synes jeg tit, det ender i min farvand, skulle jeg sige. Mette Larsen? Jamen det er jo det igen, så du har så ret, når du siger, at vi tryller jo, fordi vi løser jo heldigvis de her situationer for de fleste børns vedkommende. Men jeg har prøvet med børn at ringe hjem til forældrene og sige, han eller hun er så ked af, at I bliver nødt til at komme og hente jeres barn. Hvad hedder det? Men for det meste, så tryller man, og så sørger man for, at man kan komme afsted på den tur, hvor der kun er fire, og så må den, der er tilbage på stuen, løbe stærkere, eller man må dele nogle af børnene ud på de andre stuer. Og det synes jeg faktisk er det største dilemma overhovedet, det er, at vi er sat i en situation, hvor vi skal trylle mere og mere, ofte og ofte. Det var også det, du var inde på, Lars. Hvad hedder det? Og fordi vi tryller og sørger for, at hverdagen hænger sammen, fordi vi jo for fanden gerne vil det bedste for de her børn og vil noget med dem, så er det sværere at rejse en diskussion om, at der er brug for flere ressourcer. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Jeg tror noget af det, som sådan, synes jeg er hårdt i længden, fordi altså, sådan et enkeltstående tilfælde kan jeg jo sagtens have, men jeg er faktisk, det er noget, jeg synes, jeg oplever hver dag. Det er jo et barn, der har et behov, som jeg ikke er sikker, at jeg kan imødekomme grundet den måde, som at vores institutioner er bygget op på. Og hvad hedder det? Og når jeg så får i hovedet hele tiden, at det handler om pædagogisk organisering, og jeg synes, vi hele tiden prøver at organisere os ud af det og trylle og har mange bolde i luften, men vi hver dag føler, at vi er halvunderdrejet, og at vi kunne gøre så meget mere, så, altså, så er det der, hvor det begynder at blive svært. Plus det hele tiden er så at tale, altså, det hedder ikke laveste fællesnævner, men det barn, der har et særligt behov. Og det vil sige, at rigtig mange af de børn, som, altså, som bare kan gå rundt, jamen, ja. De får så lov til at gå rundt. Ja. Ikke? Og det er, at man vælger at sige, at det kan ikke lade sig gøre at lave en pædagogisk aktivitet i dag, fordi at vi er for få. Ikke? Jeg har også prøvet at ringe børn hjem på det. Primært i indkøringssituationer, hvor forældrene jo går hjem i forvejen, hvor man siger, okay, prøv at høre her, vi er i gang med det her, det er rigtig svært lige nu, fordi vi er for få på arbejde, og barn er ked af det, og så vi prøver igen i morgen. Ikke? Og desuden er der sygdom, så det er en fremmed, der lige pludselig skal afleveres til, ikke? Også primært, fordi vi har indkøringer i sommerferieperioderne, hvilket er lidt fjollet, ikke? Så det er i hvert fald et eksempel, jeg kan ikke genkende til, og en frustration, jeg kan ikke genkende til. Og vi giver stafetten videre til formanden for Forældrenes Landsforening, Lars Klingenberg. Endnu et dilemma, hvor forældrene er en naturlig del af dilemmaet, hvor vi hører pædagogerne sige, en sjældent gang imellem kan vi altså blive nødt til at ringe til forældrene og spørge, om de ikke kan tage en fridag og selv tage sig af deres barn, fordi det er tydeligt, at barnet er ulykkeligt. Er det fair? Det er i høj grad fair, hvis det er, fordi barnet har et behov for at være sammen med deres forældre af den ene eller anden årsag. Jeg vil da bestemt synes, at det var rart, hvis pædagogerne de orienterede mig om, hvordan mit barn har det, specielt hvis de har det dårligt. Hvis på trods af, at jeg har afleveret et grædende barn, det skal jo ære til. Så er det typisk sådan, når man går ud af døren, så begynder de at smile og lege, fordi så er den chance ligesom overstået, så er de videre til næste. Men hvis det er sådan noget med, at det vedbliver med at være ulykkelig, eller hvis der er en eller anden udefrakommende omstændighed, en skilsmisse, dødsfald, eller hvad ved jeg, som gør, at barnet har et ekstra behov, og måske at pædagogen vurderer, at de har et behov for at være sammen med forældrene, jamen så, ja, selvfølgelig skal man ringe og tage samtalen omkring det, og tage en snak omkring det. Det skulle man selvfølgelig gerne have gjort inden, at jamen, det kan godt være, at der opstår en situation, hvor vi er nødt til at ringe hjem. Jamen, selvfølgelig så ringer jeg hjem. Så det skulle ikke gerne komme som en overraskelse af, at pædagogen de ringer hjem. Så er der i hvert fald gået noget galt i kommunikationen mellem forældre og institutionen, og det er højst uheldigt. Jeg vil sige, det at ringe hjem og sige, at der er knaphed på ressourcer, kan I være søde og hente jeres barn, det er ikke i orden på nogen som helst måde. Vi har et arbejdsliv, vi som forældre skal passe. Det er tvingende nødvendigt, byde nødvendigt, at vi passer vores arbejde, og vi har valgt at lade børn gå i institutionen, for at vi kan passe vores arbejde. Derfor er det ikke i orden, at samfundet giver op over for de her børn og siger, vi kan ikke passe dit barn, for vi har ikke ressourcer nok. Det er simpelthen ikke i orden. Og vi oplever det desværre ofte og oftere, at vi måske om morgenen bliver mødt med en pædagog, der siger, har I mulighed for at hente dit barn lidt tidligere i dag, fordi vi er en lille smule underbemandet i eftermiddag. Det er simpelthen ikke i orden. Så er det, at ressourcerne de er så knappe, at det influerer på vores familiestruktur, for at influere på vores børn og influere på vores arbejde, og dermed også samfundet som helhed, og så bliver vi alle sammen fattigere. Men det er altså noget, som I oplever som forældreforening oftere og oftere, at forældrene bliver bedt om at hente børnene tidligere, eller at de får at vide, når de afleverer barnet, at vi er altså undernormeret i dag. Det er det, og jeg kan give et meget grelt eksempel på, hvor galt det kan gå. Nu vil jeg ikke nævne kommunen her, men de havde røde, gule og grønne dage. Hvis det var en grøn dag, så havde pædagogerne mulighed for at arbejde pædagogisk med børnene, fordi så havde de tilstrækkelig normering. Hvis det var gule dage, jamen så var det pasning eller opbevaring. Så havde de nok ikke så meget mulighed for at arbejde pædagogisk med børnene, men børnene kunne dog være der. Og var det røde dage, jamen så blev de mødt med et skilt på døren udenfor, hvor der står, jamen du kan desværre ikke aflevere dit barn en dag, for vi har ikke normering nok. Det er simpelthen at give op over for det her system, og så falder hele vores velfærdssystem sammen, hvis vi allerede hos de mindste i vores samfund, behandler dem på den her måde, eller giver dem nogle tilbud, som er sådan en ringe kvalitet, at vi dels som forældre har dårligt ved at gå på arbejde, og vi ikke er trygge ved, at vi kan aflevere vores børn et sted, som også opfylder de her krav. Og Julie og Michael og Mette, I begyndte at se lidt mærkeligt ud i hovedet, da Lars fortalte om den her historie om røde, grønne og gule dage. Hvordan kan det være, Mette? Jamen altså, jeg er faktisk enig med dig, Lars, i at det, man ikke kan ringe børn hjem på grund af manglende ressourcer. Og jeg bliver nødt til at tro på, at de steder, pædagogerne har gjort, der er der en grund til det. Men når man som kommune begynder at systematisere det, så synes jeg simpelthen, så kan jeg ikke forstå, hvordan der kan sidde nogle politikere, der er blevet valgt ind til at varetage borgernes interesse i forhold til børne- og ungeområdet og se sig selv i øjnene. Jeg forstår ikke, hvordan man kan overse et et svigt, der er så stor som ansvarlig politiker. Det forstår jeg simpelthen ikke, og det var derfor, jeg rynkede på næsen. Klokken er blevet 20 minutter i to. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag sætter fokus på børnehaver og vuggestuer. Vi har sat spot på en række pædagogiske dilemmaer, som pædagogerne oplever i det daglige. Og den første lytter har ringet ind. Du kan også ringe ind på 20 24 7 24 7. Vi er blevet ringet op af Søren Hansen. Han er røget af igen. Vi vender tilbage til Søren. Jeg kan afsløre, at Søren han synes, at der er for meget klynkeri blandt pædagoger. Og så kan jeg se, at der er flere af jer, som griner. Blandt andet dig, Lars, formanden for FOLA, som repræsenterer forældrene i landets institutioner. Hvorfor griner du af den her fortælling om klynkeri blandt pædagoger? Jamen det er fordi vi hører det jo så ofte, og det er jo ikke kun blandt borgere, og det er jo også blandt vores egne, blandt forældre. Vi hører det også blandt politikere, at pædagogerne de klynker. Jamen lige så vel som der findes brødne kar i alle mulige brancher, så findes også brødne kar i den her branche. Så jeg skal selvfølgelig kunne sige, at der ikke er nogen steder nogle pædagoger, som klynker unødigt. Det er der ganske givet. Vi har også været inde på, at det her omkring, nu vi har berørt det lidt omkring, at struktur kan gøre mange ting, og struktur kan, og veltilrettelagt daglig, kan opveje nogle ting på normeringsfronten. Men vi kommer altså ikke udenom, og det kan vi også se i statistikkerne, både statistikkerne over antallet af ansatte og nyuddannede, at jamen, der er altså ikke det samme antal pædagoger til det samme antal børn i dag, som der var for sidste år, 5 år, 10 år, 30 år siden. Og der er nogle helt andre krav til daginstitutionen i dag, end der var for et stykke tid siden. Der er nogle pædagogiske målsætninger, der er læreplaner, der bliver stillet enormt høje krav til vores børn i daginstitutioner. Det er jo ikke for ingenting, at vi har harceleret voldsomt mod begrebet før skoletiden, hvor mange politikere og i samfundet i øvrigt bliver betragter tiden i vuggestue og børnehave som en lang forberedelse til skolen. Og det stiller jo også, jeg er ikke enig i den betragtning, men det stiller jo ikke nogle voldsomme krav til de her børn, hvad de skal kunne allerede inden de går ud af daginstitutionen, skal de jo nærmest kunne læse, fordi ellers så er de langt bagud, når de kommer i 0. klasse. Jeg synes bestemt ikke, at man kan sige over en kamp, at pædagogerne klynker. Jeg synes, at pædagogerne har ret i en lang række af de kritikpunkter, de kommer med. Og grunden til, at det er så massivt i øjeblikket, og måske netop derfor, det kan opfattes som klynk, jamen det er jo fordi, der er nogle massive problemer. Der er nogle massive problemer i forhold til at få dagligdagen til at hænge sammen. Vi var lidt inde på i starten omkring specialområdet, at det er jo også et område, som kommer til at fylde, eller som allerede nu fylder rigtig meget, både i kan man sige, almindelige daginstitutioner, men også specialinstitutioner, som også har nogle voldsomme udfordringer. Nej, der er ikke klynk på den generelle bane, men der er sikkert tilfælde ind imellem, hvor det godt kan være berettet. Der er tilfælde ind imellem, og Lars, mens du snakkede, fik vi fat i lytteren Søren Hansen, som er igennem til os nu. Er du der, Søren? Goddag. Ja, det var noget ud, det her. Nej, men det kan ske. Søren, du synes, der er for meget klynkeri blandt pædagoger. Kan du uddybe det? Ja, inden jeg går i gang, så vil jeg sige, at jeg har været pædagog i over 20 år, og været timelærer på pædagoguddannelsen og center. Og også arbejde inden for specialområdet, og jeg holdt op for et par år siden. Ja. Fordi nu må det være nok med al den der selvmedlidenhed. Sidst var jeg i Gladsaxe Kommune. Det er påfaldende, at pædagogerne i SFO'erne, de får 5 timers forberedelse om ugen, og de bruger dem ikke. Så nu får I bare 32 timers arbejde til fuld løn. Og der mangler rigtig, rigtig, rigtig meget faglig stolthed. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi får fortalt nogle af alle de gode historier om lærlingebørnehaver, alle mulige børnehaver, som klarer sig rigtig, rigtig, rigtig godt, og som ikke piver, og som ikke har overvældende meget sygefravær, intriger og alt muligt andet. Der skal gøres noget ved den her verden. Problemet er bare, at det er et tabu. Det er næsten umuligt at få artikler igennem i Børn og Unges Blad. Så jeg har givet op. Jeg er blevet selvstændig og laver noget helt andet i dag. Jeg synes, den er helt galt med pædagogernes egen opfattelse af, hvad det er at gå på arbejde. Det er den korte udgave. Men Søren, når du siger, at det er et tabu, og at du ikke kan få dine artikler i Børn og Unge, altså pædagogernes blad, hvad er det, der er et tabu? At pædagoger klynker? Det er et tabu at kritisere. Blandt har jeg været praktikvejleder i lange perioder. Og når de pædagogstuderende er gået tilbage på seminariet og har fortalt om, hvad de oplever i praksis, så bliver scenarierne igen rystet, og det er jo, ja, det kommer ikke bag på dem, for det er bare historien, der bliver gentaget. Og hvis vi går ind og kigger på de artikelserier, der har været i børn og unge, af blandt andet studerende, men også tidligere seminarielærer, som har kritiseret, så er de blevet havlet ned og lært, hvad de gjorde bagefter. Der er ikke en kultur af selvkritik, og jeg synes, der mangler rigtig meget faglig stolthed, og den der glæde ved hver eneste dag 37 timer om ugen at gå på arbejde og have det rigtig, rigtig, rigtig dejligt med alle de her børn og deres forældre. Og jo, selvfølgelig er der steder, hvor de er hårdt belastet, og de skal have særlige vilkår. Så er der en ting til, inden jeg stopper, det er, at der er alt for mange møder. Lederne går til alt for mange ørkesløse møder, og der er stuemøder, der er møder på møder på møder, hvor man sidder og taler om det samme og det samme og det samme. Let bagdelen, ud på legepladsen, få noget frisk luft, og så være sammen med de her børn. Det er ikke så svært. Så du har to kritikpunkter. Der mangler noget mere faglig stolthed blandt pædagoger, og så er der for meget administration og for mange møder. Også administrationen, i hvert fald møder. Nej, fordi pointen er, at møderne bliver ikke brugt til det, møderne skal bruges til. De bliver brugt til brok og ævl og kævl og intriger. Der er rigtig mange steder, hvor der er dårligt arbejdsmiljø. Og igen er vi så ude på kvindearbejdspladserne. Og jeg har meldt mig ud. Jeg overgår det ikke mere. Og det er vi flere. Altså prøv at kigge, hvor mange mænd, der melder sig ud af den der verden, efter de har været der i nogle år. Det er rigtig mange. Samtidig med, at kvinderne godt vil have mænd ind på de arbejdspladser. Nej. Det ved de ikke alligevel. Der er for meget jul at blive. Søren, jeg ved, at hvis jeg spørger pædagogerne her i studiet, mangler I faglig stolthed, så vil de sige, nej, hvis vi gjorde det, ville vi jo ikke sidde i det her job her, og vi er glade for vores job. Så den første, jeg vil give ordet, du må gerne blive hængende, det er Lars Klingenberg, som er formand for Forældrenes Landsforening. Lars Klingenberg, kan du genkende det her billede her? Der er for meget ævl og kævl og klønk blandt pædagoger og manglende faglig stolthed. Søren er inde på en meget central ting, der handler om ledelse. Og det er jo også en af de ting, vi har forsøgt at sætte på den politiske dagsorden gennem længere tid. Men det kan nogle gange være svært at trænge igennem, og det er måske det, som Søren også oplever indimellem. Fordi selvom normeringer selvfølgelig er en central ting, så er vi meget opmærksom på, at smide flere pædagoger ind i en institution, som ikke fungerer, jamen det er jo ørkesløst. Det benytter jo ikke noget. Så derfor så er pædagogisk ledelse og ledelse i det hele taget jo et meget centralt emne, og også et af de grundelementer eller grundpiller, der gør et godt institutionsliv for det enkelte barn. Og det er klart, at hvis ledelsen ikke fungerer, jamen så bliver møderne ørkesløse. Så kommer der ikke nogen pædagogisk udvikling, og så må det altså unægteligt også være svært for den enkelte pædagog at udleve sin faglige stolthed, hvis ikke der er en ledelsesmæssig opbakning, hvis ikke der er en ledelse, som ligesom understøtter den pædagogiske dagsorden, så man ved, at der er en rød tråd, kære venner, vi går så den her vej, det her, det er vores pædagogiske profil, og I arbejder i samme retning alle sammen, jamen så må det altså være svært at få en faglig stolthed arbejdet ind, og så opstår der nogle problemer indimellem, hvor man må kompromittere sin egen faglighed. Så ledelse er et ekstremt centralt emne inden for det område, og jeg er meget opmærksom på, at der findes desværre rigtig mange dårlige ledere rundt omkring. Det kan vi jo høre, når forældrene ringer til os og snakker om oplevelser fra forældremøder, hvor man tænker, jamen gud, er vi tilbage til... Ja, et eller andet tid, hvor der var enevel, han har sagt, hvor ledere simpelthen sidder og overtrumfer alt og overhører alt, og hører det ikke rigtig gør noget. Så de er derude, de dårlige ledere, og hvis det er sådan nogle erfaringer, der bliver meldt tilbage, men så kan jeg godt forstå, at man får den opfattelse af, at der er klønk rundt omkring, fordi så vil jeg et eller andet sted måske også give mig lidt i tøjet, hvis jeg har en dårlig ledelse. Lidt omkring den her faglige stolthed... Jeg har oplevet rigtig mange pædagoger, som har en ekstrem høj faglig stolthed og højt fagligt niveau også. Jeg har imod været i kontakt med nogle pædagoger undervejs, også i forbindelse med mine egne børn. Og det her med forberedelse, nu er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstod det rigtigt, men i skolerne har lærerne jo forberedelsestid. Og det har man jo som sådan, så vidt jeg er orienteret, ikke rigtigt i daginstitutionen. Det har man. SFO-institutionerne i Gladsaxe. SFO, men daginstitutionerne? Nej, det har jeg ikke. Nej. Og et eller andet sted, så vil jeg jo mene, at at faglig udvikling, og det at udvikle et fagligt miljø, og det at vedligeholde et fagligt miljø, og det kræver jo også, at man snakker sammen. Det kræver for det første, at man udvikler sammen, at man, den ene pædagog ikke sidder alene, fordi så er det altså unægteligt svært at lave noget pædagogisk udviklingsarbejde, hvis man bare sidder alene. Så det kræver også, at man arbejder sammen med andre pædagoger. Det kræver også noget uddannelse. Det kræver måske noget efteruddannelse. Det kræver også opbakning for ledelse. Men det kræver altså også, at man ikke bare er ude på legepladsen og leger, men at der også er tid til, at man kan holde de her møder, for det skal der være tid til. Pædagogerne skal jo også udvikle sig. De skal snakke om børn, de skal snakke om pædagogiske profiler, de skal snakke om rigtig mange ting, som jeg ikke har stand på. Så derfor så er forberedelse, vil jeg også sige, en central del, også i daginstitutioner, og ikke kun i skoler og på SFO-området. Søren, du skal have tak, fordi du ringede ind her i Aydin og fædregruppen. God fornøjelse. Det er tak, en nøjsom verden, du er ude i. Det er en nøjsom verden. God sommer. I lige måde. Døren er gået op her til studiet, og så er endnu en mand trådt ind og har sat sig ned over for mig sammen med de fire andre repræsentanter for landets pædagoger og en enkelt forældrerepræsentant, som sad her i forvejen. Velkommen til dig, Henning Petersen. Tak. Du er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening. Det er jeg. Nu var der lige en lytter, der ringede ind, som selv er tidligere pædagog, og beklager sig over, at landets pædagoger, de klynker alt for meget. Al den her snak om undernormering og det ene og det andet, det er bare klynk, og det drejer sig om dovenskab, og man bruger for lang tid på møder. Er det en fortælling, du kan genkende? Nej, det kan jeg sådan set ikke. Altså, det synes jeg er lidt noget fortegnet billede, som jeg i hvert fald ikke kan genkende. Jeg kan genkende et billede, som også handler om, at pædagoger er så presset, så der er nogen, som giver op og som forlader faget. Det hører jeg også om, men det er ikke det generelle, og det er ikke det typiske billede. Jeg hører pædagoger, som simpelthen kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen, og netop at bevare deres faglige stolthed. Det er mere det billede, jeg ser, men under nogle svære vilkår nogle gange, og det er det, der kan give nogle problemer og nogle frustrationer også hos pædagogerne selv. Og Henning Petersen, jeg vil lige spille et klip for dig og for de andre, der er her i studiet. Og det er fra et seminar, hvor de her pædagogiske meningsdannere, der har gennemgået et uddannelsesforløb, 28 mennesker, hvor de har lært, hvordan de bryder gennem lydmuren i det offentlige, og hvordan deres stemme gør sig gældende. Og det er fra et seminar, som fandt sted i Køge, hvor jeg var forbi, og hvor de forskellige pædagoger, de skulle fremlægge deres motivation for at være en del af pædagogiske meningsdannere og deres egen historie. Og det her, det handler om dig, Julie. Ja. Og jeg ved ikke, om du kan huske det. Jeg har på fornemmelsen, at det kan du nok. Det kan jeg godt. Du stillede dig op foran de andre pædagoger, og så fortalte du historien om din egen mor, og hvordan hun tilbage i 80'erne blev slidt ned. Hun arbejdede som sundhedsassistent, og den fysiske nedslidning hang blandt andet sammen med nedskæringer på hendes arbejdsplads. Og du udtrykte bekymring for, at historien kunne gentage sig, og at du også kunne få ondt i ryggen på grund af undernormering på den vuggestue, hvor du arbejder. Mens du fremlagde, der sad der også to politikere, to børne- og undervisningsordfører, som skulle agere en slags dommer, og de skulle give dig og de andre pædagoger feedback på jeres fortællinger. Du kom lidt i clinch med de konservatives børne- og undervisningsordfører, Maj Henriksen. Hun havde samme dag, det her det var tilbage i januar måned, udtalt sig i gratisavisen 24 timer om, at vi skulle lave et opgør med fænomenet fri leg, og at vuggestuer og børnehaver skulle blive meget bedre til at planlægge. Så det her det handler om dårlig planlægning, når pædagoger de piver over, at der ikke er langt nok tid til at være sammen med børnene osv. osv. Det var du og flere andre pædagoger ret kritiske overfor. Og nu skal vi høre dig fremlægge noget af din fortælling, og så skal vi høre svaret fra Maj Henriksen. Det kan jeg mærke, konsekvensen er på min ryg. Jeg er blevet mor nu, og nu går det i ring. Nu sidder jeg derhjemme. Jeg tuder godt nok ikke over foran mit barn, men jeg sidder og tænker, hvor mange år kan jeg så holde til det her? Og så tænder jeg på fjernsyn, og så ser jeg eksperter, som udtaler sig om vores fag igen, om hvordan vi kan arbejde. Og jeg åbner avisen, og jeg læser om jeres forslag i mig, og tænker, hvor er det skønt, og jeg vil gerne diskutere pædagoguddannelsen. Men når der så står, at I skal nedsætte en høring med eksperter, så får jeg kvalme. Altså, så bliver jeg simpelthen fysisk dårlig, for jeg ved, så nedsætter jeg eksperter igen, som ikke har en skid at gøre med praksis, men som er folk, som kan komme ud og tolke, og som ikke ser, hvad der foregår derude. Og så kan man lave enheder og tal og alt muligt andet. Jeg ved udmærket godt, at altså... Ja, det handler ikke kun om hænder. Og nej, det handler ikke. Altså, vi vil rigtig gerne udfordres. Men vi vil rigtig gerne udfordres sammen, og ikke af andre. For vi ved, hvad det er, der gør sig gennem. Tak, det var. Lad mig sige det sådan. Ingen politikere bryder sig om det, man lige er blevet udsat for dem. Jeg er ikke nået til det punkt endnu, hvor jeg kan være så professionel, at det ikke berører mig dybt at få at vide, at man får kvalme over mig. Det er ikke over dig som sådan. Men det sagde hun ikke. Ja. Og nu bliver jeg rørt. Ja. For det er jeg ikke vant til at få at vide. Jeg får det at vide på Facebook, og jeg får det at vide på mails. Mm. Og det har været rigtig, rigtig hårdt at opleve den omstilling at gå fra at være byrådspolitiker til at være folketingspolitiker, fordi at man bare oplever mere af den slags, man har oplevet det. Oplevet det direkte. Det var for mig en rigtig, rigtig voldsom oplevelse, egentlig rent faktisk. Jeg kan lov at sige, at vi går ind i en diskussion, men jeg tror bare, jeg har behov for, altså jeg har behov for at sige, at min pointe var jo ikke at sige, at du var en kæmpe idiot. Altså jeg har ikke noget forhold til dig, jeg tror, du er vildt dygtig og alt muligt andet. Men mit behov var for at sige, og så får jeg ordet kvalme, fordi det faktisk fysisk er det, jeg får, og jeg havde det, da jeg stod deroppe og så ned på artiklen igen. Ikke? Det er ikke over dig, mig. Nej. Men om det er det, at det ikke er over det. Men... Ja, det var så dig, Julie Manley. Ja. Vuggestuepædagog, som diskuterede med de konservatives børne- og undervisningsordfører, Maj Henriksen. Og hun blev jo ret berørt af det her, fordi hun følte, at du sagde, at du fik kvalme over hende. Ja. Men det handlede om, at du følte, at der var alle mulige mennesker, eksperter og politikere, der udtalte sig om jer pædagoger. Hvorfor er du så træt af det? Jamen altså, som den historie, vi så ikke hørte, men du prøvede at beskrive lidt, indeholder, er jo, at jeg har oplevet en mor i den offentlige sektor, som er blevet myndiggjort. Og følelsen af at blive myndiggjort selv i mit eget erhverv er jo også enormt nærværende hver eneste dag. Følelsen af, at eksperter skal udtale sig på... Og i fredag med eksperter, de ved jo rigtig meget. Jeg læser rigtig meget for at holde mig ajourført, fordi jeg ved jo ikke alt selv. Altså, det er jo, når jeg er sammen med børnene, så er det jo ikke hivet ud af ingenting, så er det jo baseret på alt mulig viden. Jeg har læst mig til gennem uddannelsen og gennem at videreuddanne mig og min egen interesse for at så læse derhjemme og sådan noget. Men når der sidder... dyrfer og skal udtale sig omkring, hvad vi gør ude i det pædagogiske fag, så kan jeg godt blive hisse en gang imellem, og det blev jeg der. Og det skal siges, at vi havde også inviteret Maja Henriksen med i programmet i dag, men hun holder sommerferie. Ja. Her i anden time af Ejdin og Fædregruppen får vi til gengæld besøg af SF's børne- og undervisningsordfører, så der får vi i det mindste én politiker ind i studiet. Men jeg tænker lidt, Julie, at du er træt af, at pædagogerne ikke selv kommer nok til ord. Men I har jo en fagforening, og jeres formand, han sidder lige til højre for dig. Ja. Synes du ikke, at fagforeningen er god nok til at udtale sig på jeres vegne? Altså, I har jo søgt ind på den her pædagogiske meningsdanneruddannelse, så I selv kan komme til ord. Til dels, men jeg synes, at BUPL gør et fantastisk stykke arbejde. Men det er jo også, hvordan jeg som menigpædagog kommer til at kunne udtale mig, og hvordan jeg kan få lov til at have selvbestemmelse over mit eget arbejde. Og helt konkret i forhold til det, der skete der, var jo også, at Maja Henriksen var ude med en udtalelse omkring fri leg, hvor hun tydeligvis havde misforstået, hvad begrebet fri leg overhovedet gik ud på. Ja. Og det er jo det, der er frustrerende, det er, når politikere går ud og udtaler sig om noget, som de i virkeligheden ikke ved noget om, og så burde de måske spørge mig, eller spørge en anden pædagog, hvad det er, vi mener med begrebet fri leg, og hvordan det ser ud derude. Og det var i forbindelse med hele den der Ole Henrik Hansen PhD-ting, der er kørt her i foråret. Altså en PhD-studerende, der sagde, at der var for meget fri hash og kakao over landets vuggestuer og børnehaver, og man burde lukke en masse af dem ned. Lige præcis. Og i virkeligheden kom han med en kritik, som til dels var rigtig interessant, og vi bød velkommen, som var, hvad er det for en børneliv, vi laver ude i institutionerne, og som vi rigtig gerne ville tage, men den blev taget på nogle meget sort-hvide præmisser, og igen gik der politik i det, og det, som vi frygtede, var igen en kollektiv straf, hvor man går ind og skærer i vores institutioner, samtidig med, at man prøver at sige, at det er fordi, at man og begrænser vores autonomi, ikke? Så det var ligesom sådan en det var en diskussion, som ikke foregik på de præmisser, vi synes var nødvendige i hvert fald. Bliver du lidt ophidset igen, når du hører det her klip, hvor du skændes med Maja Henriksen? Altså, ja, lidt gør jeg nok. Ikke mest fordi jeg var meget følelsesladet, men også fordi, at jeg synes, at Maja Henriksen godt... Altså, hun vidste godt, hvad det var, jeg mente. Ikke? Altså, hun havde også brug for at afmontere mig, kan man sige, den diskussion. Så hun ved jo godt, hvad det er, jeg mente. Det er jo ikke hende. Men politik... har jo direkte konsekvenser på de mennesker, som... Altså, så når man sætter nogle forslag, så har det jo direkte konsekvenser for de mennesker, man nu er med at gøre. Det må hun også vurdere som politiker. Ligesom at jeg her konsekvenser for, hvad jeg laver som pædagog, har jo... Altså, det har jo konsekvenser for de børn og forældre, jeg møder. Og den her diskussion om kvalitet i vores institutioner, og hvem der kommer til orde, og hvem der ikke kommer til orde i den offentlige debat, den fortsætter i næste time i Aydin og Fædregruppen. Her har vi i første omgang nyhederne med Katrine.